राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया बुधवार विक्रम संवत 2059 29 मई 2002 सायं लगभग 3:30 बजे आश्रम राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः ऐसे नहीं होती। तत्व की प्राप्ति की स्मृति की जरूरत, स्मृति क्या है? स्मृति मैं भगवान का हूँ, याद होंगे हमेशा भगवान का मेरा संबंध अनादिकाल से है, मेरा और भगवान का संबंध। क्यों स्वाभाव भगवान दूसरे नहीं थे, दूसरे स्मृति हो जाएगी तो भगवान अपने दिखेंगे, अपने हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं। भगवान के साथ में अभिन्न संबंध बना, ये स्मृति है। नष्ट मोह स्मृति से होता, वो नष्ट हो गया स्मृति प्राप्त हो गई। और भगवान के साथ मेरा संबंध पहले से है, एक घनिष्ठ संबंध है। भगवान का अंश है ईश्वर अंश जीव विनाशी, जो याद नहीं है ईश्वर तो भूला हुआ है। ये भूल जब भूल मिटेगी तब याद हो जाएगा मैं भगवान का हूँ, ओ मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ। याद आने पर बहुत बढ़िया काम होगा। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, स्मृति मैं भगवान का हूँ। संपूर्ण जीव जितने सबके सब भगवात्मा के अंश है, परमात्मा के साक्षात अंश है। ये याद हो जाए, याद आ जाए कि मैं तो भगवान का हूँ, इतना कहते ही मोह सज जाए, दर्शन मोह स्मृति प्राप्त हो जाए। ये याद गिरी, याद होना मैं भगवान का हूँ, ये याद आ जाए, याद आ जाए ओ मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे हैं। जैसे अपने बाप का लड़का होता है उसको याद आ जाए मैं पिताजी का हूँ, ये याद आ जाए, क्यों भगवान याद आ जाए कि मैं तो साक्षात परमात्मा का हूँ। मौज हो गई, न सो मोह स्मृति लगता, स्मृति प्राप्त हो गई मोह नष्ट हो गया। मैं तो भगवान का हूँ। आप बार बार कहते हैं संसार परिवर्तनशील है, हमारी समझ में भी आता है, फिर भी आकर्षण नहीं मिट रहा है, संसार का आकर्षण खिंचाव नहीं मिट रहा है। नहीं मिट रहा है, दुकान याद आने याद नहीं आई है, स्मृति नहीं लग रही, स्मृति हो जाएगी लग जाएगी। न सो मोह न सो एक बहन पूछ रही है कि मेरी राम नाम में रुचि है और मुझे राम नाम जब अच्छा लगता है, लेकिन दीक्षा का मंत्र दिया हुआ है तो लेना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है, नहीं मांगनी जरूरी है कि भगवान हो, खास मैं बेटा भगवान न हो, ईश्वर जीव अभिलाषी। एक बहन कह रही है मैंने गुरु से दीक्षा का मंत्र लिया हुआ है गुरु से दीक्षा का मंत्र लिया हुआ है, मेरी रुचि राम नाम में है, आप राम नाम के वास्ते मेरी रुचि उसमें है, तो दीक्षा मंत्र लेना जरूरी है क्या? जब करना बहुत जल्दी जरूरी, रुचि अलग हो तो बात अलग है, रुचि के अनुसार रुचि राम नाम में है, बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, वही मंत्र है वही रुचि है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। गुरु जी का मंत्र ले रखा है गुरु से, ठीक है, तो उसको जपना करना जरूरी है क्या? राम नाम में रुचि है मेरी, हाँ जरूरी, मंत्र दूसरा है, गुरु मंत्र अलग है, राम नाम में रुचि है, ठीक है, राम नाम करो, राम नाम, राम नाम। ए भाई कह रहा है मेरी सत्संग में रुचि है, नौकरी नहीं करूं तो घर का खर्चा नहीं चलता, तो क्या करूं मैं? नौकरी करो, राम राम करते हो, राम राम भगवान का भजन करते रहो, भीतर में नौकरी करो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चीज है नौकरी। घर में स्त्री कहना मानती नहीं, बेटा कहना मानता नहीं, बहुत बड़ी कृपा भगवान की कृपा है, घर वाले नहीं माना है ये कृपा है, मान जाओ तो फंस जाओगे, मान जाओ तो फंस जाओगे, घर वालों से बैराग आप ही हो जाए, आप ही भगवान की कृपा है, घर घर वाले अनुकूल ना रहे ये ठीक है, बहुत कृपा है भगवान की, अब सदुपयोग कर लग जाओ भगवान में और सबको सुन दो, भीतर से तुम सत्संग में रहो, विशेष बहुत जरूरी है तो घर पर जाओ है, नहीं बहुत फायदा है, बहुत जरूरी है, चले गया अपना घर सत्संग समझो, सत्संग अपना घर है, अपना घर वास्तव भगवान का है, वो भगवान हमारे घर के हैं, हम घर गाँव भगवान के घर गाँव में, मैं भगवान का हूँ, भगवान का सोचो एकदम अपने आप और हो गया, हाँ बोलो भाई कोई बात हो तो कोई बात बोलो, फिर अपने अपने मन की सुनाओ, अपने मन की सुनाओ, अपने मन से हमारा ऐसा मन करता है कि सब ही लग जाए, सब बहना लग जाए, सब ही लग जाए भगवान में, भगवान हमारा है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारा है, ये याद आ जाए, ये भूल गए, भूल गए, ये भूल गए, भूल मट जाए, याद आ जाए भगवान का हूँ मैं तो, साक्षात परमात्मा का हूँ, मम वंशो जीव लोग जीव भूत स्नान ईश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान का अंश हूँ मैं साक्षात। फिर सज्जनो कीर्तन भगवान का हो, हम जो रीकीर्तन कीर्तन करते हैं ये कीर्तन का अपना स्वभाव होना चाहिए, स्वभाव आदत स्वाभाविक, इकला बैठे थे गीता गंगा जी किनारे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ऐसे कीर्तन करने का स्वभाव आदत था, भगवान नाम का कीर्तन होता है, संतं कीर्तयन्तो माम यदंत संग्र सततं कीर्तयन्तो माम यदंत सद्रवतान नमस्यन्त माम भगता नित्य उत्पावने, नित्य युक्त भगवान में, भगवान मेरे कीर्ति यंत्र भाव अपना कीर्तन करें, प्रेम से उत्साह से संतन कीर्ति यंत्र भाव, देखो भाई सबको बढ़िया लगे नहीं लगे ये तो मैं ठेका नहीं देता, पर तो माया तो मन करता है कीर्तन करो, भगवान नाम का कीर्तन करो, और अपना है अपना भगवान अपना, संसार में कोई अपना नहीं है, तरीका तेरी विचार नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है अनंत ब्रह्मांड, और मैं एक तिरगति चीज अपनी नहीं है, अपना केवल भगवान, एक केवल भगवान, एक केवल भगवान अपने केवल, वो माना है और नाम की सुनते सदाई सत्संग कर रहे हैं, उनमें यही कहा कि सत्संग हो और बीच में ऐसा कीर्तन हो जिसमें कीर्तन एक नाम आ जाए, अदम उदाहरण श्री राम राम राम पद पावन ऐसा नाम और वे उसे और मस्त हो जाओ ऐसा कीर्तन करो, कैसे कीर्तनाथ करो कतरे कीर्तनाथ कर जो मैं कीर्तन की नहीं भगवान ही है, दृष्टि से भगवान का नाम लो, जितने भगवान का नाम लिया उतनी उपासना हो गई, उतना बहुत ठीक हो गया, ऐसा तरीका है बड़ा सुंदर है, उत्साह उत्साह सब के भीतर उत्साह आता रहा है, भगवान नाम है व्याख्यान देने बहुत दिन दिया, अब बस यही व्याख्यान है, यही व्याख्यान भगवान में मन हो जाए भगवान का नाम लिया जाए, अब ये विषय इस विषय में हे नाथ बोलू नहीं, हे नाथ बोलू नहीं, हे प्रभु बोलू नहीं, बोलू नहीं।